नमकीन है तू मीठी है रंग जमा ले जाना ओ जाना तुरत तैरा ओ जाना तुरत तैरा हे तू नमकीन है तू मीठी है रंग जमा ले जाना ओ जाना तुरत तैरा हे बिना बात के क्यों रूठी है गले लगा ले जाना ओ जाना तुरत तैरा हे तू आशिक है तू शौकीन है लड़कों की कॉपी करती है तू कैसी लड़की है तू कैसी लड़की है ए, तू सच्ची है या झूठी है मुझे बता दे जाना ओ जाना तुरत तैरा हे तू आशिक है तू शौकीन है नमकीन है तू मीठी है रंग